Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ımız Bakara suresiyle adı verilen bir inek. Kur'an'daki her surenin bir ismi var. O sure-i şerifede hangi olay daha fazla geçiyor üstünse o isim veriliyor. Mesela Asr suresi, Tin suresi bunun gibi geçiyor. Bir de Bakara suresi var. İkinci sure Kur'an'da Fatiha'dan sonra. Bakara inek anlamına geliyor. Demek ki bu inen öyle bir özelliği var ki onun ismi bu sureye verilmiş. Nedir bunun özelliği? Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında zengin biri varmış. Kendisinin eşi çoğu çocuk yokmuş kendisinin de. Yalnız amca oğlu varmış bunun varisi olarak. Bakıyor amca oğulları bu kişi çabuk ölmüyor. Çok zengin, çabuk ölmüyor. Gerçi ölse onlara o mal kalacak ama beklemeye de zamanları yok kendilerine göre. Yani çabuk ölsün de malına ortak olalım diye, varis olalım diye. Bunu öldürüyorlar muhteremler bu kişiyi. Hiç suçu yok. Tek kabahatı çabuk ölmedi diye. Bunu öldürüyor amca olarak öldürüyorlar bunu. Bunu gece karanlığa götürüp başka bir kasabanın önüne koyuyorlar bunları bunu. Ertesi günü geliyor amca olarak Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa diyorlar bize amca oğlu kayboldu. Nerede bu? Aranıyor, bulunuyor filan kasaba önünde. O kasaba halkı tabii bunu kabullenmiyorlar. Bir atıyorlar buna suç derken. Diyorlar ki Musa Aleyhisselam'a ya Musa sen Allah'a yalvar da biz Allah bu konuda bir şey bilirsin diyorlar şimdi. Yani bir cinayet ortada var. O anda faali meşhur. Ancak peygamberler döneminde hiçbir şey meşhur kalmaz. Orta çıkar peygamber döneminde. Vahiy gelir. Bakara suresi ayet 67'de başlıyor bu konu. Uzunca biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Biz kâle Musa li kavmihi. Musa dedi ki şimdi kavmine o soranlara. İnnallâhe yemrük ente bekare. Allah size emrediyor. En tezbehu bekare. İnek kesmenizi. Allah emrediyor. Soru neydi? Bir cinayet ortada var. Bunu işleyen kim? Katil kim? Faili kim? Bu soru soruldu. Musa Aleyhisselam cevabı ne oldu onlara? Allah emrediyor. Bir sığır kesin. Kavul etti üzün hüzüva. Dediler ki ya Musa sen bizi alamayacaksın bizim dediler böyle. Biz sana dediler katile soruyoruz. Sen bize verdiğin cevap bir sır kesiniz. Elikmin cahilin. Peki Musa Aleyhisselam Allah'a sığınırım cahil olmaktan Allah'a sığınırım. Yani nedir? Alay ediyorsun hüzüva, istiza ediyorsun deyince Allah'a sığınırım. Demek ki alay etmek ancak cahillerin işi oluyor böyle. Burada Musa'ya Allah sığınırım diye böyle. Yine dediler Rabbeki yübeyinine ayetimiz şey geçiriyorum da çok uzun olduğu için Rabbine dua et. Yübeyinlene mahiye. Onun nedir mahiyeti, özelliği onu bize açıklasın dediler. Bunlar şimdi. Yüklü inne bakaratın. O bir sırdır böyle bir. İnne yekul Allah Teala buyuruyor. İnne bakaretun bir inektir ki la faridun ve la bikir. Ne çok yaşlı ne çok genç. Faridun yani Fars kökünden geliyor bu da burada. Yani artık yaşı bitmiş, ömrü bitmiş, fazla yaşlı da değil. Ve la bikrün bekaratı değil. Çok genç değil böyle. Havalim beyne dalik. İkisinin ortasında bir hayvan. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a çok soru sorulardı muhteremler. Ona çok bir eziyet tonak inişler böyle. Onlara Mevlam buyurdu, bir süre kesiniz. Önce ne dediler? Bizi alay mı ediyorsun dediler böyle. Bir peygamber alay eder mi? Etmez tabii. Bir Musa Aleyhisselam, bir peygamber, ulasın peygamber kendisi. Tekrar sordular, o halde Rabbine yalvar da, o hayvanın nedir özelliği? O bir aşkın dediler böyle. O da buyurdu, yani yaşı olarak ne çok yaşlı, ne çok genç. İkisinin ortasında. Fef'alû mâ tü'merûn dedi Musa Aleyhisselam. Fef'alû. Aslında if'alû, bu başta fe var. Fe de fe-i takibi deniyor bunda. Araçta fe-i takibiye hem anlamına geliyor bari. Buyur Musa Aleyhisselam, fef'alû. Hemen işte yapınız. Mâ tü'merûn. Emrolunduğu işi, yani bu fiili sığırma kesin buyuruyor böyle. Yani fazla soru sormayın, uzatmayın, ortada karıştırmayın böyle. Kâr-ı Rabbeki gibi inler mâlemler. Fakat yine böyle bir toplum ki İsrailoğulları Yahudi ile muhteremler çok böyle fesatçı böyle, fitneci böyle. Peygamberleri çok üzen. Hatta çok öldüler bunlar, peygamber öldüler böyle. Yahya Aleyhisselam'ı hep kesti, öldürdü bunlar bunlara. Bunlara böyle. Yani terörist böyle, böyle bir toplum, kavim böyle bunlar böyle. Aslında onlar kendi aralarında 12 bölümdür bunlar. 12 kabile aslında bunlar kendi aralarında. Eğer dış düşman olmasa, o zaman birbirine boğuşur bunlar bunlar. Hep böyle olmuş böyle böyle. Yani dış düşman olmasa, dibine boğuştular böyle. İşte dış düşman ne yapıyor? Bunları birleştiriyor muhtemelen bunlar. Birleştiriyor böyle. Bir gibi görünüyorlar bunlar böyle. Diller Rabbine dua et. Ma levnüha. Rengi ne rengi olacak? Der adım sana rengi. Ama bak, pis insanlar böyle. Rengi nasıl olacak? O sığır iner nasıl olacak böyle? İnne yeku inneha bakaratun safra'ı. Dedi ki Rabbim buyur inneha bakaratun safra'ı sapsarı, rengi sarı. Haklerin resmini yazdığına. Fakun levniha rengi çok parlak sarı. Fakun levniha rengi çok parlak sarı. O kadar parlakmış ki rengi olacak ya hayvana yani. Gözleri kamaştıran altın sarısı. Altın sarısı kamaştıran tesürün naldırin. Bakanlara da sevinç veren, sürür veren bir şey böyle böyle. Rengi öyle olacak böyle. Şimdi soru fazla soruyorlar. Allah'ın emirleri geliyor. Farz çoğalıyor bu sefer böyle. Hemen sıralar yine kesilirdi, yeterliydi böyle. Fakat sordukça önce ne oldu? Yaşı bildirildi, yaşı böyle. Çok yaşlı olmayacak, genç olmayacak. Tam ortası, obanim beyne zalik, ikisinin tam arası olacak ortası böyle. Bu da yetmedi, rengini sordular böyle. Nasıl olacak rengi? Sapsarı olacak böyle. Parlak bir sarı olacak rengi. Bakanların gözüne kamaştıracak. Onlara sürü sevinç, neşe verecek, huzur verecek böyle baktığı zamanlar. Yani bir şua saçan renk olacak. Şimdi bu tipi kesmek onlara farz oluyor. Farzı çoğalıyor. Kavir Rabbe ki benimle vaydi. Yine sordular Rabbine dua ette. Onun nedir mahiyeti? Bu aslında Hiye de zamirdir yani, beni zamiridir. Onun özelliği nedir? İktihab aleyna, bize de inekler karışık geldi, müteşabih geldi. Birine benziyor bunlar. Yine inşallah lemüt edün. Ve bu nasıl yollarlar? Ve yine inşallahı lemüt edün. Burada inşallah kullandılar burada. Kullanınca kurtuldular burada. Ne demek inşallah? Allah dilerse lemüt edün. İnşallah doğru bulunurlar bunlar böyle. Ve yine inşallahı. Allah dilerse. Bu kelime çok büyük muhtemelen inşallah kelimesi böyle. İnşallah. Yani bunu doğru söylemek gerekiyor. Çoğunlukla ne diyorlar insanlar? İnşallah diyorlar. İnşallah bu olmuyor. Burada. Anlam bozuluyor burada böyle. Çünkü şa'e fiil burada şimdi. Yani in şarfine geliyor başta böyle. Şa'e fiil böyle. Arapçada fiiller en az üç harf oluyor böyle, sülasi oluyor böyle. Dört, bir, altı, az olmaz böyle. Yani sülasi üç harf oluyor, en aşağı, iki olmaz böyle. Şa'e. Burada şirin çeken bir elif var böyle, yukarı çekiyor böyle. Bir de hemze var sonunda, üç harf oluyor böyle. İnşallah deyince, burada iki tane elif, hemze gidiyor muhtemelen böyle. İnşallah. Hal inne yekul inne bakaratun yine açıklayacaklarını o bir sure ki la erde ve la teskil hars yeri süren tabi eskiden sapanla tarla kazıyordu böyle hayvan boyundura vuruluyordu bu nedir zillet hayvan işte aşağılık hayvan işte böyle boyundura vuruluyor eziliyor büzülüyor yoruluyor enseli yaralı hayvanlar eski olurdu böyle vela teskil hars. Bir de ekin sulaman hayvan dedim Mevlamı'na. Hayvan ekin sulaman bir hayvan olacak böyle. Eskiden dolaplar vardı. Yeter hayvan döner, dolaptan su çıkardı böyle. Müsellemetün, ayıbı olmayan, veyahut da iki anlama geliyor bu, salma. Yani serbest bir hayvan, la şiyeti fiha, onda başkaları yok. Yani tırnağından, boğazından ve bütün bedeni kılları parlak sapsar olacak böylece. Kalbi cidde bilhak. Şimdi neler? Hakkıyla geldiler Musa Aleyhisselam. İşte oldular böyle. Fezebehuha onu kestiler. Demek ki yap oğlun. Askılı bunu yapamayacaklar bunlar böyle. Neden? Çok pahalı olduğu için. İkincisi çok soru sordular. Üçüncüsü de katiller de bu işi kurcalar mağazadan katiller. Yani geç çıkmasın meydana diye. Peki hangi ne bu neşin? Oraya gelelim muhteremler şimdi. Yine üzerine gelelim. Bir aile varmış. Karı koca. Genç. Bir de bunların çocuklar varmış. İkisi de erkek de kadın da ikisi de genç. İkisi de Allah katında çok salih, salih insanlarmış. Salih, saliha. Yani evliya makamında insanlar. Eski dönemlerde evliya daha fazla evliyalı eski dönemlerde vardır. Ağır zamanda azaldı bunlar böyle. Çünkü bu toplu yetişmiyor evliya motorlar böyle. Evliya her zaman var. Yani 500 evliya her zaman vardı. Görevli bunlar böyle. Her zaman vardır bunlar. Fakat fazla yetişmiyor zamanımızda böyle. Çevrede, bu yaşamda gıdalardan yetişmiyor fazla böyle bu zamanda. Bunlar ikisi karı koca, evli olan makamında, salih saliha, evlatları da bunların gibi, çocukları bunların gibi, ibadetlerine geçiyor bunların. Allah teslimiyet, tevekkül, sabır, şük hepsi bunlar da, bu durumda bunlar. Bunların bir de küçük buzağları varmış bunların. Adama tabi malum oluyor. Evlilerin çoğu öleceğine bilirler muhtemelen evliyaların böyle. Onlara malum olur böyle. Ölüm onlara böyle. Onlar panik yapmazlar ama. Korkmazlar muhtemelen. Hatta sevinirler muhtemelen. Hazbillah Habeşi Radhan Hazretleri Şam'da hastalandı. Ölüm hastalığı. Ölüm döşeğinde böyle. O son zamanı evlendi. Baş evlenmedi böyle. Niye evlenmedi? Peygamberimizden yanında ayrılmadığı için devamlı böyle. Son zaman evlendi. Hanımı ağlamaya başladı. Bilal açtı gözünü. Niye ağlıyorsun? Ah Bilal, sen yolcusun galiba. O gülüyor, gülümsüyor. Yolcuyum ya. Resulullah'a kavuşacağım. Arkadaşlarım sahabeyle kavuşacağım. Mevlam'a kavuşacağım de böyle yani ipi çekiyor ölüm anı muhteremler. Neden muhteremler? Evliyalar ölümden sonraki durumu bilirler. Mesela bizce ölüm bir karanlık, bir meçhule giden bir yol alem bizim için böyle. Karanlık mezar noktalarını hayat böyle, bize göre böyle. Ama evliyalar ölmeden önce öldüğü, yani onlar ruhsal hayat yaşadıkları için onlar ölümden sonra bilirler muhtemelen. Her evliya bilir böyle. Yani her evliya ruhsal olarak ruhu yaşar böyle. Yani bedenden çıkabilir ruhu. Bedenden ruhu çıkabilir. Ruhlarla görüşebilir. O alemi açacak yaşar böyle. Onlar yaşar evliyalar böyle. Mesela evliya bir şu an hayatta. Bir ölmüş 100 sene önce, 200 sene önce. Hiç fark etme muhtemelen böyle. Bir şey anlatayım. Araya girdi ama aklıma gönlüm böyle geldi bir demir muhteremler. Gönül yolunda sol tarafta bir tribe var. Dedeler tribesi var buna. Hüseyin Efendi yatıyor burada. Tarafta geçince gönlükte taraf arasında bir tribe sol tarafta. Orada. Hüseyin Efendi Allah'a teslim muhteremler Allah dostu Eylullah makamdaymış kendisi. Zaten. Bunun bir de gelini varmış, gelini. Oğlu tabi var tabi, evli, gelini varmış ama oğlu bunun kıymetini bilemiyor babasının kıymetini. Gelini bunun kıymetini biliyor mu? Gelini böyle. Ona çok saygısı varmış. Bir katı kışın olduğu bir gece, katı kış ama. Her taraf kar. İşte böyle. Yani Safvan'da köyü yaşamış, Safvan'da köyü var böyle, onu yaşamış dönemler. Biraz içeride tabii Safranlı köyü, yoldan bayağı 3-4 kilometre içeride Safranlı köyü. Orada yaşamış. Katı kış. Eskiden kışa daha katı oluyor kış eskiden. Diyor ki bu gelinine yatacağı zamanlar, kızım diyor, bana diyor bu akşam gece diyor, misafirim gelecek. Misafirim gelecek diyor. Onlar geldiği zaman seni uyandırsam uykundan. Acaba rahatsız olur musun? Olmam baba diyor. O zaman yatmayayım diyor. Ona bir şey hazırlayayım ben. Evet. Yok kızım sen yat diyor. Ona gelmesi uyandırırım diyor. Ben bize bir kahve yaparsın bize diyor. Yeter böyle diyor. Yok gelin yatmayın babacığım diyor. Ne oluyor diyor. Ben hamur açayım onlara bir şey yapayım onlara böyle diye. Hayır diyor. Gitsin yat diyor böyle. Gidiyor yatıyor yatağına. Gecenin bir saatinde onun bir şeyi vardı. Asası vardı. Türbesinde ama o kaybolduğunu almışlar onun başına. Orada başka bir asa başına. O asasında vuruyor böyle tabanı. Üstüne atıyormuş belki onlar. Oğlu duymuyor, gelin duyuyor muhtemelen böyle. İniyor aşağı bakıyor, 3 tane misafir. 3 tane sakallı, böyle gayet nurlu insanlar oturuyorlar böyle. Tabii selam veriyor, hoş gelin efendim, hoş oluyorlar böyle. Hayatı soruyor. Üçü de şey bakıyorlar buna böyle, bir nazar ediyorlar buna, buna dua ediyorlar böyle şey. Diyor ki, kayınpederiniz efendi, kızım sen bize kahve getiriyor, yap diyor kahve bize getiriyor böyle. 4 tane kahve getiriyor, tutuyor, almıyorlar. Diyor ki kayınpeder sen koy şuraya diye. İşte rahal ederlerdi be. Koy rahaleye buraya böyle diyor. Sonra ayakta bekliyor kahve içmelerini. Kızım sen git diyorlar hepsi buna böyle. Git sen yat diyorlar bana. İlle yat diyorlar. Kayınpeder'e git deyince gidiyor bu. Tabii kışın soğuk. Yatağın içine giriyor. Uyumayayım diye, aklınca üşümeyeyim diye yorgana sarılıyor. Uyumuş ama. Bir yöne kalkıyor. Acaba geç mi oldu? O zaman saat herkeste. Yine bakıyor, misafirler gitmiş. İçmemişler kahveyi. Kahvenin dumanı çıkıyor. Yalnız kaybeder içmiş kahveyi. Baba ne gitti misafirler? Gitti kızım onda. Niye bıraktı onlara baba diye bu kışın karda bu şekilde? Onun için fark etmez diye böyle. Kahve içmemişler. İçmediler bana. Kim onlar baba? Bir akşam sizin bak. Bir akşam sizin Hazreti Peygamber'e sayıyor mu? Diğer ikisi unuttum işte ben işte muhtemelen böyle. Sayıyor bu şekilde. Bakın bu hayatta Hüseyin Efendi 150 senelik mesele yani böyle. Çünkü gelin damadını tanıştım muhtemelen böyle. Gelin damadını tanıştım ona kendisi böyle. Bu gelinin kızının evli olan damadını tanıştım ona kendisiyle. O da öldü rahmetli oldu muhtemelenler. Bakın Aksim Hazretleri da iki de evliya onlar öbür alemde. Onlar berzah alem, ruh halinde geliyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar muhtemelen bir şey böyle. Evliyalar muhtemelen böyle şey. Bunun için her evliya ölümden sonrasını bilir, yaşlar o hayır böyle böyle. O hal yaşlar böyle şey. Onun önüne korkmazlar. Şimdi bu mübarek zatla konuya dönüyor muhtemelenler. Biri karı kırdı var dedim, varmıştı dedim. Bir çocuk kırı bunların var. İkisi de genç, Allah dostları, salih salih insanlar. Nasıl oluyor insan salih? İbadetten zevk almaya başlar muhtemelenler. Buradan başlar böyle. İbadetten zevk, tat almaya başlar. Öyle tat alır ki, ibadetin tadı, dünya tadını geçer. Uykudan daha tatlı gelir ibadet. Sudan daha tatlı gelir. Hepsinden tatlı gelir muhtemelen böyle. Bu da gelir böylece böyle. Mesela biz ne yaparız değil mi? Namaz erken biz düşünürüz böyle. Akşamı ne yiyeyim, sabah ne yiyelim? Hele Ramazan'da böyle. İkinci yıkılarken iftar düşünürüz böyle. İftara şunu yapalım, bunu yapalım, eve telefon ederiz. Şunu hazırla, bunu hazırla. Neden? Bizim zevkimiz nefisle madde muhtemelenler. Aşamadık maddeyi. Bedende kaldık muhtemelen. Bedende inemedik muhtemelen. Evliyullah bedenden geçer, kendinden geçer, cana gelir, ruha gelir böyle. Ruh olur. Onun nedir zevki? İbadetten zevk olur muhtemelen. Namaza doyamaz, ibadet doyamaz, zikrullah'a doyamaz, Kur'an-ı Kerim'e doyamaz böylece. İç yanar bile. Allah da iç yanar muhtemelen bu şekilde. Şimdi erkek olan kişi, yani kocası kadına diyor ki, Rabbim beni davet etti diyor, öbür aleme yakında öleceğim. Aslında öyle değil. Bunların bir buzağları var demiştim, buzağları. Şu daha küçük diyor böyle. Şu daha küçük, oturtamaz buzağa, bakamaz buna böyle diyor. Sen dışarı çıkamazsın, kadınsın, çıkamazsın diyor. Ben bu buzağı götüreyim diyor, bir ormana, Allah'a teslim edeyim bunu. Şunu diyor, biraz daha gelişince, gitsin oradan alsın bunu alsın bunu oradan. Ne gidiyor kadın? O da boş yer tabii. Alıyor şimdi bu yine götürüyor bir ormana. Allah'ım bunu sana emanet ediyorum. Emanetimi koru Allah'ım. Benim yarım gelince buna teslim et Rabbim böyle diyor. Bırakıyor ormanı, sallıyor böyle. Eve geliyor böyle bir durumda hep. Peki diyor tabii hanımı da. Çünkü derken şöyle 10 yaşına falan geliyor. Ama tabi Allah dostları ama mamlük ama mutlulamaz. Mamlük ben böyle. Çocuk gidiyor yakınlarına böyle çalışıp topluyor. İpe bağlıyor. Onları götürüyor çarşıda satıyor. Evine ekmek alıyor annesine bakıyor muhtemelen çocuk böyle bu şekilde. Geceler çocuk namaz annesine beraber. Allah annesine beraber zikrediyorlar. Hep onun ibadeti bunu çocuk böyle. Yani çocuk da onlar gibi olmuş. Küçük yaşta böyle. Çocuk biraz daha gelişince, artık kaçta gelmişse biraz daha gelişince, ilk annesi bir gün yavrum diyor, babandan sana kalan diyor, bir miras var diyor. Buzağı var diyor böyle diyor. Baban o buzağı diyor, filan yerdeki bir ormana bıraktı diyor böyle. Ormana git, bir de ip annesi buna veriyor. Hiç korumasa sana bir şey yapmaz böyle diyor. Ormana git diyor, yine çağır diyor oraya böyle. Onu çağır. Yine sana teslim olur diyor. İp böyle iki boyundan bağla, tut yularından evini getir diyor böyle. Tek anneciğim diyor. Gidip ormana doğru gidiyor. Etrafta çabanda varmışlar. Etrafında otlakta hay oturmuşlar böyle. Onlara soruyor. Burada böyle böyle bir inek varmış diyor böyle sarı renkte. Gördünüz mü? Gördük diyorlar. Ne yapacaksın? Onu almaya gelirim. Sakın diyor. Sen deli misin diyorlar ya. Onlar diyorlar. Canavarlar korkuyor ondan diyorlar. Böyle azdın ki diyorlar ormanda böyle diyor. Atladığın zamanlar diyor. Boynunu vurdum diyorlar. Şimdi paşalar diyor böyle. Yani kurtlar ondan korkuyor diyorlar. Sakın sokma diyor böyle. Yok diyor. Annem bana bir şey yapar dedi be. Tam teslim yok. Tam teslim gelir böyle. Yani acaba yok böyle. Böyle kuşkuş yok. Tam teslim gelir böyle. Annem bana sana bir şey yapma dedi. Sen bilirsin diyorlar. Olmadan giriyor. Ey babamın emaneti oğlu inek. Allah emriyle gel bana teslim ol. Seni almaya geldim. Bakıyor karşı yapıyor. Altıyor böyle. Altıyor böyle. Bugün hayvana kaçıyor ona böyle. Yürü hayvan. Altı altıya geliyor. Önüne geliyor. Duruyor böyle. Duruyor bu şekilde. İpli boynuzdan bağlıyor. Tutuyor ipi. Yavaş yavaş başlıyor. İnek dile geliyor. O da inek de boşluyor tabii anda. Evliyalı inekleri. O da başladı. İnek dile geliyor. Diyor ki ey genç diyor. Boşuna yürüme diyor. Baba ben güçlü kuvvetliyim. Yürü üzerime diyor. Hemen eve götüreyim diyor. Yok. Annem bana bin demedi. Annem bana ipine getir dedi bana diyor. Binemem diyor. Böyle. İnek bir aç ah diyor. Binseydin. Ben sana teslim olmazdım. Ben teslim olmazdım. Ama işte teslim mecbur mesela böyle. Alıp eve getiriyor. Annesi diyor ki, oğlum diyor, bu diyor, bize diyor, gerekmez bu hayvan bize şimdi böyle diyor. Bunu bir satalım yavrum diyor. Bu gece kalsın bakalım diyor. Ağrı kapakıya var diyor. Ersi günü sen al bunu diyor. Hayvan pazarına götür çarşıya. Bunu satalım biz diyor böyle. Peki anneciğim diyor. Sabah oluyor. Annesi gene oğlum al bunu diyor. Pazara git. Anne buna kaç liraya satayım? Dinar o da paralar. Yavrum diyor 5 dinar istedi. 5 dinar. Dinar altın para. Yani 5 altın lira. Tabii o zaman 2 liranın büyüklüğü bilmiyoruz ne kadar lira büyük olduğunda. O dönemde inekler 1 dinar 2 dinar. En güzel en kuvvetlisi 3 dinarmış böyle. Annesi diyor 5 dinar istedi. 5 altın lira istedi bana. Eğer diyor 5 altına veren olsa gene verme. Gel bana sor danış. Öyle yaparım diyor. Peki anneciğim diyor. Alıyor bunu çıkıyor pazara doğru. Gören tabi merak ediyor. Yani dikkati çekiyor. Göz kamaştırıyor. Yapılı hayvan, sualtı hayvan, zindi hayvan böyle. Gören bunu merak ediyor. Fiyat soruyorlar. 5 dinar deyince aldı fazla geliyor. 2 ve 3 euro'lar, 3'ü geçen olmuyor. Pazara gidiyor, bekliyor böyle. Artık pazara dağılacak, hemen pazara dağılacak, biri geliyor. Ya ne istiyorsun sen buna? 5 lira bir şey yapacak böyle. Ya yapmaz 5 lira, yavrum baba diyor. En şu 3 lira yapsın diyor. 3 lira vereyim, olmaz. Ya şöyle böyle, olmaz olmaz. Hadi 4 vereyim, olmaz. 4,5 vereyim, tek kadar 5'e kabul ettim. O zaman tamam diye 5 lira kabul ettim. Parayı vereyim sana diye. Yok yine olmaz. Neden? Anneme gidip soracağım diyor. Yavrum sen sabah gelmedin. Sabah geldim anne bana temmeti bile diyor. 5 liradan aşağı verme. Ama 5 lira veren olsa gene gel bana danış edelim. Sen burada bekle. İnek burada dursun. Ben eve gideyim koşarak gideyim. Anneme sorayım. Verirse o zaman veririm. Ne derse fayda yok, yok. Vermem diyor böyle. Peki ben bekleyeyim seni burada diyor. Koşup eve geliyor. Anne ne var yavrum? Bir müşteri geldi. 5 dinar veriyor. Vereyim mi ona? Verme. 10 dinar işte. 10 dinar olsa aslında 5 dinar verme ona böyle. Peki. Hiç yok mu? Tam teşekkür ederim. Koşarak geliyor. Ne oldu yavrum? Annem 5 dinar razı olmuyor. 10 dinar istiyor. Yavrum sen çıldırırım yavrum ya. Bu en çok 3 tane yapsın. Hadi ben 5 tane veriyorum. Hem sen bu kadar istedin benden. Yok diyor. Olmaz olmaz olmaz bu şekilde böyle. Ben de almam diyor. Sevmiyorsun ama alma böyle diyor. Alıyor eve getiriyor şimdi. Yine ertesi hafta ya annesi diyor, al yavrum bunu diyor. Yine götürüyorum pazarına. Satmaya. Bu sefer diyor 10 dinar istediyor. 10 dinar. 16 istediyor. On dinar veren olsa gene verem ama diyor. Yine gel bana danış böyle. Peki anneciğim hiç yok mu tabii böyle? Ayıp mı yapmış böyle? Delikanlı yeni şimdi delikanlı böyle. alıyor bunu. Bana böyle teslim olma inek böyle. Hiç şey yapmıyor. Bana teslim inek böyle. Yürü yarı. Göz kamaşan hayvan. Tabii gören soruyor, fiyatını soruyor. Onu da yani deyince kimse yardım vermiyor. Götürüyor hayvan pazarına gene. Aynı yere gidiyor gene. Orada bekliyor orada. Tabii gelen soruyor ama kimse bir yardım vermiyor onu da yani deyince. Yine pazar dağılacak. Yine aynı kişi geliyor. Yavrum ne istiyorsun bu hafta? 10 dinar amca. Yavrum 10 lira yetmez bu böyle. Bak inşallah 5 dinar verdim, vermedin. 6 vereyim bu hafta. Yok olmaz. Ya yani şöyle olsun, böyle olsun. Çekil pazarlık. Yok olmaz olmaz. 7 vereyim. Yok 8, 9 yok. Olmaz olmaz. Hadi 10 verdim. Hadi 10 ver. Al bakayım. Alayım bu hafta. Gene olmaz. Ne olacak? Anneme gene sorun tanışacağım. Yavrum alayım sen benim bu şey. Olur mu böyle bir şey? Ama sen bilir sen böyle diyor. Annem bana böyle dedi diyor. Ya bana danış dedi böyle diyor. Eve gideyim, anneme danışayım, böyle sana veririm böyle. Ne derse fayda yok. Peki git bakalım çabuk diyor. Koşa koşa eve geliyor. Allah Allah da kaptan bağırıyor. Ne oldu yavrum? Geri geldi 10 dinar verdi. Vereyim mi? Ver 15 tane işte. Allah Allah. Geri koşup geliyor şimdi. Ne oldu yavrum? Annem razı olmuyor. Neden? 15 dinar istiyor. Allah Allah. Tabii olmuyor gene. Yani. Kızıyor, öyle yapıyor böyle. Çekiyor gidiyor böyle. Yine alıyor eve gene geçirken. Hiç ama o hep Allah'ın zikri ama çok değil mi? Çok, hiç böyle. O devamlı böyle Allah, Allah hep böyle böyle. Hayvan satarken de, pazarda giderken gelirken hep böyle. Hep Allah'la beraber böyle. Ondan zevk almış ama gönlü. Ruh ondan zevk almış böyle. Yanlış şey be Allah diye böyle. Böyle Allah, Allah diye geliyor böyle. Ne oldu yavrum? 15 tane vermedi. Ben de vermedim. Peki yavrum diyor. Valla bakalım. Haftaya gene çıkarıyor. Bu hafta 15 dinar işte. 15 dinardan başla. Aşağı verme. Eğer bu para veren olsa yine verme. Gene gel bana gel danış gene böyle. Peki kardeşim. Alıyor yine yine. Yine pazaraya gidiyor. Tabii 15 tane deyince artık gören bu diyorlar, çürük diyorlar. Yani bu satma niye bunu veriyor böyle görene tabii. Kimse bunu ciddi almıyor. Soran ciddi almıyorlar bunu. Akşam dikili bekliyor böyle. Hiç böyle. Ama hep zikrullah be. Hiç boş durmuyor böyle böyle. Yine pazar dağılacak. Aynı kişi yine geliyor. Yani bakıyorum bakıyor şimdi. Sağ sağa bakıyor. Yavrum ne istiyorsun bu hafta? 15 dinar. Yavrum işte şu bu. İşte 10 dinar şu dek yok. Olmaz olmaz. Ondan başlıyor. 11, 12 çıkıyor. Yavaş yavaş. 10'da çıkıyor. Olmadı ama. Hadi 15 razı oldum. Tamam mı? Tamam. Neden? Anneme soracağım beni. Ya yavrum kızıyor. Böyle olur mu şey derken böyle. Sen bir sanmış. Olmaz olma ben diyor. Anneme soracağım ben diyor. Koşuyor eve geliyor. Anneanne 15 lira vereyim mi? Oğlum sana bu fiyat veren aynı kişi mi? Başta değişik insanlar mı? Aynı kişi. Ona sor bakalım. Bunu satalım satmayalım diyor böyle. Annesi böyle. Aynı kişi ona sor bakalım. Bunu satalım satmayalım. Ona sor diyor bakalım. Böyle. Ne de annen diyor? Annem diyor sana soruyor diyor. Bunu satalım mı satmayalım mı? Satmayın diyor bana böyle diyor. Melekmiş öyle bak. İnsan melekmiş böyle. Melekmiş ya. Tabi kadın evli olan mıdır? Salih kadın biliyor şey böyle bak. Aynı kişi mi diyor, değişik mi geliyor diye. Ona sor diyor böyle. Satmayın diyor. Yakında diyor, bugün alacak sizden böyle diyor. Bunun diye geçecekler diyor. Bunun derisini altın doldurmadan vermeyin bunu böyle diyor. Razı olun bunu böyle diyor. Vermeyin diyor. İşte bakın kadere baktı muhtemelen böylece. Musa Aleyhisselam'a tabi geldiler şimdi o amcaoğlu öldürenler yani. Ya şikayete geldiler. Neye şikayete geldiler? Kan davası, diyet. Diyet muhtemelen. Şimdi dinde şöyle bir kural vardır. Katil. Kişi kısasen öldürülür. Kısasen böyle. İdam edilir yani böyle. Ve her dinde kılıç öldürülür. Kılıçla öldürülür. Enseden vurulur, kılıçla kesilir, öldürülür bence. En kolay ölüm, kılıç ölmek. En kolay ölüm muhtemelen. En kolayı böyle. Çünkü can kalpte muhteremler, bilinç acı hisleri, duygular da beyinde muhteremler. Beyinde böyle. Şimdi kılıç ile kalp ile beyin arasında birdenbire irtibat kesildi mi, hiç acı çekmedi kişi muhteremler. Acı çekmedi muhteremler. Yani beden biraz çırpınsa bile ama bilinçsiz acı çekmedi muhteremler. Bilinç beyinde. Acı merkezleri beyinde. En koyunum şeydir. Kılıçla boynun kesilmesi böyle. Boğarak ölme, aslında yani boğarak ölme çok zordur. Böyle. Daha zor böyle. Boğularak ölme daha zor bu şekilde. İslam'da her dine bu şekilde, din, hak dinlerde yani, katil haksız yere öldürmüşse, tabi nefsi müdafaa var, şunda bunda filan var, bunlar dışında, eğer katil haksız yere öldürmüşse, kısasen öldürülür, kısasen böylece. Kadın ne yapar? Yani hakim, kadının görevi araştırmak bunu böyle. Bunu öldürüp öldürmedi mi? Araştırır bu şekilde böyle. Kadın bu da görevi böyle. Şahit aranır. Şahit de adil olması gerekiyor. Adil şahit böyle. Herkesin şahidini kabul edilmez bu terimler. Adil nedir adil şahit? Haram işlemeyen, beş namazını kılan kişi bu terimler. Günahdan sakınan kişi böylece. Çünkü namaz kılmayan kişi Allah'tan korkmuyor anlamına geliyor. Allah günde beş yıl işler diyor böyle şey. Adil olmayan bir insan şahit olsun, şahitlik edilmiyor İslam'da. Kadının görevi bu böyle. Şahitleri dinler, hükümünü verir, nedir? Tamam bu bunu öldürmüştür, kısaltır öldürülmesine karar verilmiştir. Kadın bu kadar, karşılık böyle. Yani iyi haller, şunlar bunlar, takım elbise giymiş, İndirim yok mu tabii böyle? İnsanlar böyle. Kadına karışamaz böyle. Bunu kimse affedemez bunu böyle. Yani devlet bunu affedemez. Hakkı yok bunu böyle şey. Karışamaz bunu böyle şey. Ancak ölen kişinin en yakın velisi, en yakını kimse onunla dilerse kısa isterler idam, ise diyet alırlar. En yakın velisi. Kim oğlu varsa mesela. Eğer 2-3 oğlu varsa onların hepsi ortaktır bunda böyle. Oğlu varken kardeşi karışamazsın derler. Efendim kardeşi mesela kızmış, ölenin katilin kardeşi öldürürler, maktulün. Kardeşi mesela illa idam istiyorum dese boş olur derler. Yeni derecede oğullardır bunlar. Oğlu yoksa mesela babası var, babasıdır böylece. Şimdi birinci derecedeki varisleri, diyelim ki 3 tane oğlu var. İkisi kısas istiyorlar, idam istiyorlar böyle. Biri diyete razı oluyor, kısa kalkar muhtemelen böyle. Kalkar böyle. Diyete böyle, yani kan parası alır burada, o para helaldir ama böyle. Bu parası da verir bu şekilde böylece. Şimdi bunu öldürenler, amcaoğlu öldürmüş ya bunu şeyi, bu zengin kişiyi. Ne istiyor bunlar böyle? Diyet istiyor, diyet. Ya Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa bunun diyet istiyor, diyetin diyorlar burada. Diyetini istiyor diyorlar bunlar böylece. Hem malına var olacaklar hem diyet işler bu şekilde. Şimdi ayrı olarak inek alır şimdi bunlar. Tabii zor şartlandı böyle. Şartlandı böylece. Önce ne olacaktı? Yaşı. Çok yaşlı olmayacak, çok genç olmayacak. Orta, tam orta yaşında tam yaşı uyuyor muhtemelen. Böyle. Rengi sapsı olacak. La şey de demem. La şey de fiha. Hiç başlık olmayacak. O yine mesela karnında efendim işte alnında, ayağında başka renk olur olmayacak böyle. Baştan aşağı tarafı ara sarı olacak böylece. O kadar inek arıyorlar. Her tarafı araştırıyorlar. Böyle ilgili bulamıyorlar. Tek bu inek tutuyor bunlar. Her tarafı sapsıra bu şekilde. Tarla sürmüyor. Boyunlara vurulmuyor. Ekinleri sulamıyor. Savunma hayvan. Ayıplar müsellemdir. Bu şekilde hayvan. Ancak bu hayvan uyuyor bunların şeylere. Şimdi geldiler bunlara. Derler ki bunu biz satın alalım bunu. Değiştirdin buna. Bunu kesersiniz. Derisi altını doldurursunuz. O kadar. Ya olur mu böyle bir şey? Süpürürsünüz. Süpürürsünüz böyle bir şey. Kadın tabii evli olan muhtemelen. Melek onlara haber verdi. Onu biliyor musun bu şekilde olacak bunlar? Mecburlar bu şekilde. Gelir Musa Aleyhisselam'a, ya Musa böyle inek bulduk ama ve parası buna karışamam ama onların ben karışamam böylece. Siz işi karıştırdınız, işi yokuşa sürdünüz, onu yapma üzerine farşlanmıştır böyle. Tabi pazarlık mazarlık, kadın iş yapmıyor böyle, işe çıkmıyor zaten kadın, iş eden böyle, kapı arkasından, hayır. Aşı olmamış şekilde. İşte ayette kelime geliyor, az kaldı ki bunu kesmeyeceklerdi bile böyle. Pahalı geldiği için böylece. Fakat bu sene mecbur kaldılar. Toplular, bir tane para topla paraları. Hayvanı kestiler. Diğeri altın doldurup bunlara verildi. Ve bunlar da buna çoğun sadaka verdiler. Şu derken böylece kabul oldu. Mevlam buyuruyor. Hayvanı kestiler. Hükümeti bir aldı ya. Hayvanın bazı uzvu ile ölüye vurun denildi muhteremler. O canlanacak, katilini söyleyecek. Tabi mucize bu. Peygamber zamanı. Peygamber zamanı böyle. Fekulne dribuhu bir bağlı diye. Onun hayvanı kesin, onun bir uzvu ile. Neresiyle? Bu kadar zikredilmiyor. Bu müfessirlere bunda kimi ayağınla diyorlar, kimi dilinle, işte kimi kuyruğunla kesten sonra ama. Kesten sonra öyle yapıyor, vuracaksın böyle. Bunu kestire bunlar bunu bir uzvu ile bir organı ile hangi organı ise yürüyor tabi yatıyor. Bana şöyle vurunca yavaşça vurunca hemen dirildi bu tane böyle. Dirildi. Boğazdan kesmişler. Başı koparmamışlar. Böyle. Boğazdan kesmişler. Boğazdan kan akıyor daha böyle. Kanları. Oturdu. Sorular. Seni kim öldürdü? İşte amcaoğulları şu öldürdü beni dedi. Filan filan böyle. İçini verdi. Düştü yine öldü muhtemelen böyle. Öldü. Yuhyülü Mevta Mevlam şöyle buyuruyor. Gezahleki Yuhyülü Mevta Allah bu şekilde Mevlam ölüyü diriltir. Mevlam. Yani Allah'a göre cereceği diriltmek kolay muhtemelen Allah'a göre tabi böyle. Yani Mevlam taşa can verir. Hayat verir muhtemelenler. Bir de beden tam soğumadan muhteremler, beden tam soğumadan ölen kişi iyi bir insansa onun ruhu bedende tasarruf edebilir böyle. Beden tam soğumadan ha böyle. Bir gün Harun Hazreti Harun Reşit Abbasi halifelerinden bana diyor Battal Gazi bunu getirin bakalım. Battal Gazi'ye bunu getirin bakalım. Battal Gazi'ye. Çok yaşlıydı Batı Akadır Muhtemelen'de. 200 seneden fazla yaşlıydı kendisi böyle. O zaman yaşlıydı. İslam'ın fethine bulundu. Mesleme zamanında ama. O zaman bulundu böyle. Fethi yani edilmedi. Kapıda bulundu zamanlarda. Batı Gazi tabi yolda seni halife çağırıyor. Tabi geliyor. Sonra ayağa kalkıyor. Karşılıyor. Bize yer veriyor buna. Bana soruyor şimdi. Batal diyor, önce özür dilerim, seni rahatsız ettim diyor, buraya çağırdım ama. Sen diyor uzun bir ömür yaşadın. Hayatın hep de cihatla geçti hayatın diyor. Hep hayatı cihatıyım ben, İslam yemek için ben, din için geçmişim böyle şey. Bu uzun ömrüne diyor, şimdi aklında senin de çok kalan diyor, kalın çizgiler aklında kalan diyor böyle. Hangi olay var diyor böyle, seni çok duygulandıran diyor böyle diyor. Şimdi düşünüyor. Sultanım çok var ama diyor, şu an aklıma biri geldi diyor. Söyle bakayım diyor. Bir gün atıma bindim diyor. Rumeli'ye gittim. Rumeli, Anadolu yani böyle. Anadolu, Rumeli'ye gittim diyor. Bir ağacına oturdum diyor. Atımı bağladım bir yere diyor. İnelim oradan böyle diyor. Baktım, karşıdan bir atlı biri geliyor diyor. Bana doğru, karşıdan diyor. Abi dedim, bu kim acaba? Belli karşıdan acaba Rum mu? Kim acaba bu? Fethi bana karşı diyor, şöyle kılıcım yanımda diyor, bekliyorum diyor. Altı bana yaklaşan diyor, bana selam verdi diyor. İsimle beraber diyor. Selam verince diyor, andaki Müslüman kardeşim diyor, ve aleyküm selam, fadlal edin diyor. İndi, beni oturdu. Elini açtı, dua etti. Allah'ım sana şükür olsun. yine batarda buluşurdun. Burada ben şehit olayım şimdi. Merak ettiğini sordum. Sen kimsin? Niye oluyor böyle? Ben diye senin ismini aşıktım diyor. Batı Gazi ismini aşıktım böyle diyor. Senin cihadına Allah yolunda böyle diyor. Ömrün sırf buna geçti böyle diyor. Cihad ömrün geçti. Ben seni çok rüyamda gördüm. Senin makamını gördüm diyor. Cennet senin yerini gösterir bana, Rabbim gösterir diyor. O da boş değilmiş tabii. Ben aşıktım sana diyor. Hep Allah'ıma şu dua ederim diyor. Allah'ım yine Batı Gazi dünya ölmeyince buluştur. Onun yanında şehit olayım o anda böyle. Dedim diye böyle. Allah da duamı kabul etmiş ki diyor. Bak seni şu anda burada buldum. Ummadığım bir yerde. İnşallah ben bunu biraz sonra şehit olacağım diye böyle. Geçtim böylece. Oturuyorlar. Biraz sohbete başlıyorlar. Yani muhalif sohbet. Tatlı, feyizli bir sohbet başlıyorlar. Bakıyorlar. Karşıda üçten atlı geliyor. Rum belli bunların kıyafetlerine. Yürü yarıyor gayet böyle azgın bir şey. İkisi de ondan daha bir aşağı geliyorlar. Atlara geliyorlar. Batı gazı tanıyorlar. Ey battal diyor işte. İri yapı onlara böyle. Karşıdan kaçtın diyor. Ondan sen kaçan var. Sonra kapına kısıldın böyle diye. Şimdi kalp bak elinden bakalım böyle diye. Ben tabii diyor, üç kişi diyor. Umursamıyorum yani böyle. Üç kişi böyle yani. Alıştım cihada diyor. Umursamıyorum diyor. Dedi ki o arkadaş diye. Battal. Senden bir ricam Allah aşkına. Ne var? Sen hiç kımıldama. Önce ben çıkayım bunlara karşı. Ben şehit olacağım. Ondan sonra sen ne yaparsın yap. Peki. Oturum diyor. Uçuk onlara karşı diyor. Birini öldürür bunların bile diyor. Onlara bunu öldürürler diyor. Başını keser diyor. Başı bile fırladı. Ne demek fırladı böyle diyor. Sıra bana geldi. İlk kişi diyor. Ben umursamıyorum böyle diyor. Bunlar ben bir giriştim diye ikisine birden bir olan derken diye birinin başını kestim diye şu öldürdüm böyle diyor. İri yapılı kaldı diyor. Allah Allah. Ummadım böyle bir şey diyor. Hiç insan görmedim. Çetin bir insan. Savaşçı böyle diyor. Bir o bana hamle diyor. Ben hamle diyorum böyle diyor. Ben gelişim beraber böyle diyor. Bir buna diyor. Bir o bana hamle. Ben hamle derken böyle diyor. Ayağım kaydı. Ben yere düştüm. Sırf yere düştüm böyle diyor. Kılıcım böyle fırladı. Ben birdenbire yere düştüm. Düştüm. Artık işim bitti anladım böyle diye. Benim de göğsüm ayağına bastı. Kılıcı boylama dayadı bir ucunu böyle diye. Ey dedi battal dedi bana bir bak. Bu kadar benim din karışımı, yani Rumları öldürdün. Bu kadar insanları öldürdün. Bu insanları İslam'a döndürdün. Bunları. Şimdi ben seni nasıl öldüreyim bakayım. Yani hemen kesmeyecek de. İşki yapmak için şimdilik böyle. Ben nasıl ölüm bakayım sana? Ben cevap vermiyorum diyor. Ben de kelimeş getiriyorum Mevlam'a diyor. Kapadım gözlerimi diyor. Artık diyor öldüğüm kabilemi kendime verdi. Hiç yapmıyor bakmıyor ona böyle diyor. Bir ara baktı bir gürültü oldu. Baktı diyor. O benim arkadaş diyor böyle. Başlıca beden kalktı diyor. Başlıca bedenen kalktı. Kılıcını kaptı diyor. Arkadan diyor bunun başını kesiyor benim. Burada bu şekilde böyle diyor. Yine git yattı oraya muhteremler. Yani beden soğumadan muhteremler, böyle şehitler, büyük veliler, onların beden tasarrufu olur muhteremler böyle. Tasarrufu olur muhteremler böyle. Mesela biri anlattı muhteremler, bir kadıncağız, çok salihe böyle, Allah dostu bir kadın anlattı muhteremler. Bir cenaze yıkamaya gitmiş, kadını yıkamaya gitmiş. Kadın da, o da bunun gibi böyle. O yollamış böylece. Yıkarken dedi, kendi anlatı muhtemelen. Yıkarken dedi böyle, elinden sabun kayıyor, yere düşüyor sabun. O mevta olan kadın alıyor sabunu, buna veriyor. Şimdi bu da tabii öldürüldü, mazlum deniyor buraya. Mazlum öldürüldü muhtemelen. Bu da şehit oluyor böylece. Yani bir insan haksız yere öldürülürse, o bize şehitti muhtemelen. Şimdi günümüzde eğer asker bunu öldürülse şehit deniyor. Ama sivil öldü mü ne diyorlar? Hayatını kaybetti. Hayatını kaybetti. Ya kaybolan şey yine bulundur ama ters bir şey muhtemelen böyle. Eğer sivil de olsa gerek bomba infilakında gerek böyle çatışmalar arasında kalıp da bir sihir bile ölse, mazlum ölse, o da hükmen şehit muhtemelen böyle. O da hükmen şehittir. Şimdi bu kişi de tabii mazlumen, yani haksız yere zulmü öldürüldüğü için, gibi suçuyor kendisinin öldürüldüğü için, o da hükmen şehit olmuş muhtemelen. Şehit olmuş oluyor. Tabii Musa Aleyhisselam böyle orada mucizesi, Mevlam'a verdiği bir mucizeyle o hayvan bir sevap olacak. Sevap olacak. Onlara ikramen, o fakirle ikram o şekilde vurunca kalkıp falan öldürdü, bir şey yaptı böyle. Mevlam buyuruyor, işte Mevlam buyuruyor, ölenleri ve diriltiriz muhtemelen böyle. Yani tekrar dirilme olayıyla burada bir vurgu yapılıyor muhtemelen böyle. Gezalike ile böyle, bu şekilde. Tekrar dirilme olayı. İmanın iki tane en rüklü var imanın. İki rüklü. Temel ilkesi böyle. Allah iman, artı iman muhtemelen. Allah iman ahiret günde. Ölüp tekrar dirilmeye yani iman böyle. İkisi böyle. Aradakiler ondan sonra bunlara bağlı onlar böyle. İki iman sağlamsa kalmak muhtemelen. Allah'a inanan kişi Allah'a teslim olur. Bunu asya olamaz muhtemelen. Kimin artı imanı olsa, hesap gününe imanı olsa, günah işleyen muhtemelen böyle. İşleyen bir şey böyle. Tekrar dirilmeye. Ne dönüyor buna imanda? Velba'l mevt. Velba'su ba'del mevti. Ömden sonra tekrar dirilip ayağa kalkma. Kapatıyorlar. Peki nasıl olacak bu aziz cemaatimiz? Mevlam buyuruyor, İlk yaratılışa bakmazlar mı? İlk yaratılışa bakmazlar mı? İlk yaratılışa bakmazlar mı? Demek ki bir insan ilk yaratılışına baksa, her insan baksa, ilk yaratılışına baksa insan, insanı anlamadı. Nasıl bizim ilk yaratılışımız? Toprak maddelerinden, ölü topraktan mıdır? Toprak maddelerinden böyle. Elementler bunlar oluyor, bunlar derler. Ölü toprak maddelerinden yaptı böyle şey. Toprak aslında. Peki ölü topraktan canlı insan yaratılır mı? Yaratılamaz ama Allah'a göre güç mü? Değil. Güç değil Allah'a göre. Allah yaratılır böyle. Ancak böyle. Peki nasıl yaratıyor muhteremler? Kısa özetleyeyim bunu inşallah. Şimdi toprak maddeleri kuru topraktan canlı bir varlık yaratılmaz. Bir iki de olmaz, bir şey olmaz ondan böyle. Ne gerekiyor buna? Su. Gerekiyor. Su hayatı olacak böyle. Her şey hayatı suya bağlı muhteremler. Rabbim gökten su indirir muhteremler. Su. Her su olmaz ama böyle. Gelen gökten su indirir böyle. Hangi su bunlara daha yarar? Gök gülecek. Şimşek. Şimşek. Çakacak böyle. Çakacak. Gök gülecek. Çakacak bir şekilde. O yağmur İşte bereket yağmuru muhtemelen böyle. Neden? Neden şimşek iki bulut karşıya geliyor, karşı karşıya. İki bulut, elektrik yüklü bulutlar böyle. Biri artı yüklü, bir eksi yüklü olmuyor. Aynı olmayacak muhtemelen. Bulutun biri negatif, bir pozitif. Böyle. İki karşı geçecek böyle şey. Onda havada nemli olacak muhtemelenler. Önce hafif bir yağmurumsu olacak, nemli olacak havada böyle. Neden? Elektrik akımını geçirecek muhtemelen böyle. Eğer kuru hava olsa, iki bulut karşıya geldiler böyle. Bir negatif, bir pozitif. Zıt kutuplar. Karşıya geldiler. Ama kuru hava, şimdi çakmaz muhtemelen böyle. Arada mutlaka nemli bir hava lazım ki böyle elektriği geçirsin muhtemelen. Nemli hava ne yapıyor? Karşı, tam karşı karşıya gelince bunlar, karşıya gelince bir boşanma muhtemelen böyle. Kısa devre dedim muhtemelen. Yine bir kuşla değer böyle olur, boşanma olur. Bunlar ne oluyor? Binlerce volt derecede bir ısı olmuş orada böyle. Binlerce derece böyle. Şimşek böyle. Zikzaklı olur bir şey. Bu yüzden böyle oluyor, gerekiyor bu. İşte bu gerek muhtemelen. Niçin gerek böylece? Azot gazının parçalanması için muhtemelen. Azot gazının parçalanması için çok büyük bir ısı lazım böyle. Yani kaç bin derece lazımsa. Ona göre Mevlam, yurtlar büyük olur, akım fazla olur, elektriğine fazla olur, şimşek daha kuvvetli, gök daha fazla gürler muhtemelen böyle. Ona göre böyle. Az gıda parçalanır, oksijenle birleştirir, başka maddeye dönüştür. Bu suda çözümlenir, yere iner muhtemelen. Gübre olur işte muhtemelen. Gübre olur muhtemelen. Gübre oluyor. Şimdi yağmur suyu geldi. Toprak ne oldu? Çamur oldu işte muhtemelen. Çamur. Ne olacak çamur? Madde alemi her şey siyatra alemi. Her şey siyatra bağlı. Rabbim kudretini gizliyor. Hep buna birer perde, gafillere. Perde bunlar derimde. Biz neye bakarız? Değil mi? Yağmur yağsa, şu olsa, bu olsa buna bakarız böyle işe. Sonra bitki kökleri ucundan tüyler var. Emici tüyler, emici tüyler var. Emici böyle tüyler, bitki kökleri böylece. Ne yapıyor bunlar? Çamurun özünden gerek element alıyor bunlar. Böyle. Islak çamurdan böyle, sulu şeyden böyle. Eğmiyorlar bunları böyle. Gerekenleri böyle. Potasyum, karbonat, hidrojen, şuna alıyorlar bunları bu şekilde böylece. Bunu köklere veriyorlar. Kökte bu kimyasal bir işlemden geçiyor. Hücre dönüşüyor. Bir şey dönüşüyor. Ağaç oluyor mesela. Bir, başka bir şey oluyor böyle. Ne oluyorsa böyle. Biraz da yeşil bitkilerde bir de havadaki gazı alıyorlar. Karbonat alıyorlar. Bir ışınla alıyor bunları böylece. Bu da birleşti bunlara beraber. Havadaki gaz. Güneş ışığı, enerjisi yani böyle. Yer altları böyle o azotlu maddeler, birbirine oluyor bunlar. Meyve, tahıl, hubat oluyor bunlar herhalde. Elma olur, ceviz olur, budi olur, arpa olur, mısır olur, kavun olur, olur bu şeyler altında. Bunlara böyle bir tat veriyor. Bize böyle bir iştah veriyor. Bunu yemek için muhtemelen. Bunlar tabii ekinden bunlar olduktan sonra işte buğday öğütülür, ekmek olur, baklava olur, börek olur, efendim poğaça olur, şişi olur böyle, simit olur. Olmadan böyle böyle. Diğer sebzeler, meyveler, bunlar yenir bunlar. İnsan bedeninde bunlar özünden kan oluyor, kana geçiyorlar böyle. İnce bağırsakta bazı mideden bir kökü emdi gibi emilir oradan, bunlar damarlara kana geçerler. Önce akciğere geçer, kana geçer muhtemelen, kan olur. Hücre olur. Sonra üreme hücresi mi? Üreme hücresi. Kadınlar yumurta ekrede diğer madde oluyor muhtemelen. Oluyor bunlar. Sonra Mevla'nın takdir ettiği ölçüde, takdir ettiği özellik takdirine göre bunların dönüyordan birleşir, oluyor embriyo muhtemelen. Bir damla. Ondan sonra ne oldu? Yavaşça böyle bu hücre, tek hücredir birleşen böyle, döllemiş hücre bu belirmeye başlar böyle. Bir hücre 2 olur. 2, 4, 8, 10, 32 hep katlar muhtemelen böyle. Böyle birleşe birleşe ana karında görünmeyen karanlık bir yerde, döl yatağında yavaşça bir bebekçik oluyor muhtemelen. Bebekçik böyle. Kaşı, gözü, burnu, şunları, parmak uçları, ayak parmakları, iç organları, bütün otomobiller. Yani kim yapıyor bunu Allah aşkına? Kim yapıyor bunu? Her şey yapıyor. Gözlerinin rengi, saçlarının rengi böyle böyle. Parmak izleri, parmak izleri. Farklı insanlar mutlaka böyle. Oluyor. Rabbim gel deyince ne olur? Dünyaya gelir. Mevlam buyuruyor. Sümme sebele yessere. Allah yolunu açar. Gel bakalım. Yani bugün tıp muhtemelinde araştırıyorlar da çocuğun doğumundaki yaptığı o hareketlerine akıl ermiyor. Bilim muhtemelen böyle. Çocuk muhtemelen böyle. Çocuğun başı yukarıda yatar. İki büyüklüğüm olur ana karnı muhtemelen. İki büyüklüğüm yukarıda bu şekilde. Doğmadan önce hareketlere başlar. Onu yapar, bunu yapar. Ondan sonra döner döner çocuk muhtemelen böyle. Onu kim eğitiyor ana karnında muhtemelen? Allah aşkına muhtemelen böyle. Kim onu da yapıyor böyle? Dünyaya gelir. Gözleri kapalı. Küçük bebekçik, bebekçik. Bu büyür mü acaba bu? Yani bir 40 günlük olsa, 3 aylık, 6 aylık olsa bakalım. Hele bir emeklese bakalım. Büyürse bakalım derken, ana baba olmuş, dede olmuş, muhtemelenler bir muhtemelen bu şekilde. İşte Mevlam buyuruyor. Kimin kuşusu bastaka dirilmede ilk yaratılmaya baksın. Hangi madde? Toprak muhtemelen. Oradan başlıyor muhtemelen. Sonra ölünce ne oluyor? Çürüyor, yine toprağa dönüşüyor. Aynı toprağa. Dedi ki ya Allah yarattığı bunu gösteriyor işte böyle muhtemelen bize böyle. Yarattığı muhtemelenler. Tekrar dirim nedir? Toplum olacak böyle. Ne var ki o zaman bir hızlanma olacak böyle. Hızlanma böyle. Şimdi bir seyri var böyle. Yavaş var böyle. Yavaş da böylece. İkinci Dünya Harbi'nde muhteremler bir Alman generali yaralanmış halkta vurulmuş, ağır yaralı. Almanya'ya bir hastaneye getirilmiş uçakla. Tabii iyileşince biraz doktorlar diyor ki şimdi bu Alman generaline, generalin diyorlar be. Diyorlar bak eskiden diyorlar savaşta kılıç oluyormuş, ok oluyormuş, kalkan oluyormuş. Günümüzde tank var, uçak var, gemiler var, şunlar, bunlar var. Neye bu kadar savaş yavaş yürüyor, çabuk bu savaş bitmiyor, çabuk bitiriyor mu savaşı? Neyi hızlandıramıyorsun bu savaşı? Onlara şunu soruyor muhteremler. Diyor ki, ilk insan, kadın, Hazreti Havva diyor ona, inanırlar mı? Havva diyor, kaç ayda doğum yaptı? 9 ayda. Şimdi gene 9 ayda. Bak diyor. Ya. İlkel bir zamanda, tarih önceki bir zamanda, taş devrinde bak diyor böyle, o zaman kadınların 9 ayda doğum yapmışlar, günümüzde gene 9 ayda. Neyi 15 gün niye bu diyor, bu bilim çağında diyor. Neyi hızlanıyor bu öyle bu sen böyle. Dünyada Allah'ın kudreti kural var muhteremler. Doğacağı mahşerde bir anda muhteremler. Kün fevki olacaktır başladı. Kün fevki muhteremler. Olacak böyle. Böyle buyurduğu zamanlar böyle ey çürüyen kemikler, toprak olanlar kumu biz deyince hemen beden teşekkür edecek oldu ya mezarında her beden. Bir mezarda aşı kalkıyor bir mezar muhteremler. Böyle mesela 1000 sene, 3000 sene önce bir kasabaymış, şehirmiş, mezarmış, yıkılmış, başları gömülmüşler. Aynı mezardan kaçtı kalkacaktır. Kalkacak böyle. Biri bir Allah dostuna soruyor muhteremler. Diyor ki, hocam diyor ona, Allah dostuna evliyullah yani. Bir insan diyor, iyi insansa diyor, onun mezarı diyor, cennetten bahçe olacak mı? Olacak. Hadis-i şerif, kesin tamam. Peki bir insan günahkar, kötü insan, onun mezarı ne olacak? Cehennem çukur olacak. Kesin mi? Kesin. Peki hocam diyor, bir mezara diyor, kaçı gömülüyor camında. Çürüyor, gömülüyor böylece. Şimdi ne olacak bu şekilde böyle böyle? Olacak diyor. Tabi Allah dostu muhteremler, arzu kalmıyor tabi cevaptan. Şunu buyuruyor muhteremler. Sen diyor, iyi güzel bir rüya gördüğün zaman diyor, hanımından yanına yatıyor diyor. Onu da hanımın da kötü rüya görebilir diyor. Korkabilir diyor. Aksi olabilir diyor. Hanımın diyor güzel rüya görür diyor. Kendini cennetten başlayıp görür diyor. Uçtuğunu görür diyor. Kadının hanım diyor çok güzel rüyalar görebilir diyor. O kadar nuru gibi şey olur diyor. Sen de kötü rüya görürsün diyor. Köpek seni kovalar, canına kovalar, korkarsın, bağırırsın diyor. Peki aynı yataktasınız böyle, beraberseniz diyor. Nasıl oluyor bu da böyle diyor muhtemelen böyle. Her insan da neyse o alem bulacak mesela. Aynı mezarda 50 kişi olsun hepsi amele göre o hayat yaşıyor. Rüya gibi benim böyle. Yani bir odada 50 kişi yatsın, 100 kişi yatsın muhtemelenler. Uyurken bunları her biri ne yapar? Hangi makamda ruhları onu işler muhtemelen bir şekilde böyle. İşte insan imanı özü Allah iman, artı iman muhtemelen böyle. Artı iman. Yani hesap günü var. O yüzden elhamda Maliki yevmi din ya muhtemelen. Yevmi din, din hesap günü, ceza günü böyle. Borç günü böyle. Hesaba çekilme muhtemelen böyle. Hazretleri buyuruyor muhtemelen. Keşke anne benim doğurmasaydı. Hazretleri muhtemelen. Korkuyor, hesaptan korkuyor. Hesaba çekilme. Allah soracak mı? Soracak böyle. Bir hain bakışı bak böyle. Bir haram bakışı böyle. Böyle. Bir an afif bir baş açık dışarı çıkma bir kadın kızı mı? Böyle. Bir namazı böyle terk etme. Böyle. Bir yalan söyleme, gıybet etme. Yani bir yalan, bir dolan, şunlar, bunlar böylece. Bülük çağından son nefese kadar böyle. Her şeyimizden mahşerde Bir sorgu var, sorgulama, hesaba çekilme var muhtemelen. Bu mahşer işte muhtemelen. Yani konuşurken dikkat etmemiz gerekiyor muhtemelen. Konuşurken böyle şey. Ne gibi? Şimdi insan bir yere gider de, değil mi? Orada biliyor ki gizli kamera var. Hem görüntü çekiyor, ses çekiyor muhtemelen. Kişi bunu biliyor. Kişi ne yapar orada böylece? Dikkat edin muhtemelen. Dikkat edin böylece. Hatta şöyle bir örnek vereyim mesela muhtemelen. Bir aferin karı koca, yeni evliler böyle, akrabana gitmişler başka memlekete. Zengin bir akrabaları, lüks bir, konforlu gayet bir köşkü var, saray öneyse var böylece. Bunlara bir oda tavsiye ediyor bunlara. Bakalım bakalım. Şöyle bir bakıyorlar benim, bakıyorlar böyle, aa burada kamera var. Kamera var. Ne yapalım buradan böyle? Kamera var buradan böyle. Konuşurken bile, müsteceğim bir şey konuşamaz mı muhtemelen böyle? Ona göre muhtemelen böyle. İşte bizim de iki omuzda iki kamera var, iki omuzda muhtemelen böyle. İki kamera muhtemelen böyle. Yani bir kamera muhtemelen böyle, kamera böyle. Hem görüntü alıyor, hem ses alıyor muhtemelen böyle. İki melek muhtemelen böyle. Gömülü muhtemelen. İki bunları. İman muhteremler bu noktaya gelse, yani mahşere tam iman olsa, hesap günü tekrar dirilmeye böyle. Bir de melekler var. Melekler böyle kiramen katibine ya'lemûne mâ tef'alûn. Kiramen katibine, Allah katında mükerrem, değerli iki katip melekler. Ya'lemûne mâ tef'alûn. Ne yapsanız bunu da biliyor musunuz? Rakib atid gelir başka bir. Rakib atid böyle bak. Rakib atid böyle. Rakib atid. Hazır böyle. Böyle. İki melek yemiyorlar. İçmiyorlar, havayı solmuyorlar, tuvalete gidip uyumuyorlar muhtemelen. İki melek muhtemelen. İçtiği başka kişiler böylece. Onların görevi bu böyle. Bizden gözetten böyle muhtemelen. İkisi böyle, gözetten muhtemelen böyle. Ve kamera çekiliyor muhtemelen böyle. Kamera çekiliyor. Namaz kılarken çekiliyor. İçki masasından çekiliyor muhtemelen şey böyle. İşte muhtemelen iman buraya gelirse ne olur? Önce namazlarımız değişir. Namaz. Namaz olur. Namaza, tatlı namaz muhtemelen. Yani bu inançla tekbir alabilsek, namaz durabilsek böyle, Allah-u Ekber, en büyük Allah, o da ancak büyük olan böylece böyle. Ki o anda Allah bizi görüyor, biliyor muhtemelen. İki melek de böyle, namazı böyle. Ondan sağdaki çekiyor muhtemelen. Eli kaldırıp, bağladık, çekiliyor muhtemelen böyle. Okurken Allah huzurunda, eğer namazlarımız huzurlu olursa, o zaman kalp de huzurlanır muhteremler. Gönül huzurlanır böyle. Gönül nurlanır muhteremler. Gönül rahatlar, gönül genişler böyle. Kişiler böyle sabır, teslimi olur muhteremler. Kişiler böyle böyle. Hayat tatlı olur muhteremler. Ölüm daha tatlı bir şey muhteremler. Değerli hepimiz bu nasip etsin bu halde inşallah. İlla Teala Fatiha.